سورة النساء درس نمبر وم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. انما التوبه يقينا توبه على الله فالله تعالى باندې للذين هذا باردا كسانو يعملون السوء شملوا كيبت بجهاله فنا بويسرا ثم يتوبون بيادي توبه وباسي من قريب دنيزد وخنا فاولئك دا كسان جدي يتوب الله عليهم مہربانی بو کی اللہ پدی مان نے توبہ و قبول کی اللہ دے دینا وکان اللہ دے اللہ تعالی علیما حکیما پو او حکمت والا دے اصلاح دے رعیت تپارا شپارس احکام ذکر کی گی شپگ احکام مخ کی ذکر شیو اووم حکم واللاتی یاتین الفاحشتا صد دی باب پخشا چی ده گندگی او ده بیحیی لار چی کم نی اغا بندول او ذکر او که ده اغا چا سوک چی غلط فعل غلط کار کار ده گناه کی نافرمانی او کی او بیا ده توبه و باسی او خپل عمل صحیح کی نو الله تبارک و تعالی وی ڈڑتی نو کئی نو دل تا دا توبه خبر ذکر کئی چه توبه پا اللہ تعالی بانده یعنی قبولیت تا توبه دا اللہ پنیز بانده دا آغا چا دا فارا چه غو کی عمل بد بی جهالت پنافوائی سرا نو سمت لب پنافوائی سرا نو دا متعلق حتی دا تفسیر تبری لکی ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو یقولون کل ذنب اصابہ عبد وهو بجہالہ. تفسیر تبری وی چی دے آیات تلان دے تفسیر اغلی کی چی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی غی ویلو چ ار یو گنا چې هغه انسان تورسی او انسان هغه گنا کوي نو دا د پجهالت معنی کوي دا پجهالت معنی بنا دی. علما کرام تحقیق کوي کته گنا قصدن د نه وشو او کنا په ناپوهی د نه وشو که په هیره در باندې وشو که په ځوانۍ کې دی وکړو که په بوډاتوب کې دی وکړو دا ټول چې کوم دی پجهالت کې راځي. گناہ چه کل گناہنگار کئی دغه ټیم کې دی جاهل شي نو د جهالت توجه نه چې کمی او سړی د گناہ یو کارو کی کاغا پهیرای او که کسدنی که د ځواني او که د بوډای نو چې کله د دنه کارو شي نو ثم یتوبون دی توبه وباسی من قریب د نزدې وخنا د دې وجه نه حدیثو کې راځي چې د توبې دروازه تر هغه پورې کولاو ده تر سو پورې چې نور د مشرق په ځای باندې د مغرب نه راونخیږي. مطلب دا چې قیامت ته اشاره شو. او بل حدیث کې راځي چې د توبې دفاره قبولیت تر هغه وخته پورې دی تر سو پورې چې مرکنډی تسانی را رسیده د علامه د مرګ چې ته سو پورې ښکاره شوی نی او علامه د مرګ چې ښکاره شي نو بیا د هغې وروستو انشاءالله بیان روان دی. نو مطلب دا چې د نږدې وخت نه توبه وباسل پکار دی. څه مطلب؟ ګناه د نه وشو د انسان په زړه کې دا یو یره پرېوځي چې یا الله تبارک تعالی نافرمانی را نه وشوه. نو اوس که دغه ګناه نه ده توبه وباسله او بیا د ده نه دا ګناه وشو نو څه مطلب چې بس دی د الله د رحمت نه بس لری شو نه د الله رحمت ته لټی بیا دې توبه وباسي او الله تعالی د بنده په توبه باندې داسې خوشحالیږي. د هغې مثال په حدیثو کې راغلی دی لکه یو سړی دی او هغه په میره کې روان دی، هغه سره اوښه ده، د هغه پې خوراک او څښاک او سامان ټول پروت دی. اوس دا اوښه د ده نه روکه شوه، دی ګرځي ګرځي ګرځي ګرځي، اوښه نه میلاوېږي، دومره ستړی شو چې یو طرف ته یې د ونې د لاندې دمه کوله پرېوتې ده چې یاره اوښه خو هسې نشته، په دې صحرا کې به زه څه کوم، اوس کوم طرف ته به ځم. او چې څنګه دی ستړی او د دې ونې لاندې پرېوځي نو سترګې ورشي، او چې څنګه سترګې کولاو کې د خوب نه اوښه یې سر ته ولاړې، دا سړی به څومره خوشحالی. الله تبارک وتعالی داسې د بنده په توبه خوشحالی. که تا نه ګناه هر څو ځله کې الله ته راګرځېدل پکار دی. یو خو یو سړی توبه وباسي صرف په خوله باندې، لکه هغه د پارسی هغه شاعر دی، توبه بر لب صبح بر درکب دل پر از زوکی گنا، معصیت را خاندمی ایدز استغفار ما. په خوله باندې خوای چې توبه توبه، او په لاس کې د تسبیح نیولی دی، او کای گناونه گناونه کې لطفیته او ځان دغه ګنا نه صبرای بالکل نه، نو داسې هم نه پکار چې لکه ستا نیت د زړه نه الله تبارک وتعالی زموږ د زړونو په حال خبردار دی چې ته راګرځېدونکی الله ته، دا نه چې صرف دوکې په شکل باندې په خوله باندې سړی صرف وایي نه. او د مسلمان دا کار دی که د نه په رس کې دا ګناه دوه ځله او درې ځله وشو، د ده راګرځېدل الله تبارک وتعالی ته چې د مسلمانی د ده د مسلمانۍ. او یو خو یو منافق انسان یا خو الله تبارک وتعالی خپل بندگان ښه پېژني، نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی ته توبه وباسل. نو الله فرمای فاولائک یتوب الله علیهم، دغه کسان چې دي مهرباني به وشي په دې باندې. د دې وجې نه الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې دا د امید هغه غټ هغه ښکلی آیات لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معاف کړي، د الله د رحمت نه چرته نه امید نه شي. نو د دې وجې نه الله توبه قبلونکی دی په دې باندې. وکان الله علیما حکیما، او دی الله تعالی پوه او حکمت والا. ولیست التوبه، او نه ده توبه للذین، د پاره دغه کسانو یعملون السیئات چې عمل کوي د بدای، عمل کوي د ګناهونو، حتی تر دې پورې اذا حضر احدهم الموت، تر دې پورې کله چې حاضر شي دتا دیت علامه د مرګ. قال ان دی وای انی تبت الان، ز توبه وباسموس. وللذین، او نه د پاره دا کسانو یموتون چې مړیږي دی، وهم کفار، او دی وی کافران، اولایک دغه کسان چې دی اعتدنا لهم عذابا الیما، تیار کړی دی موږ د دې د پاره عذاب دردناک. دوه حالت یې ذکر کړل دلته، چې نه د توبه یعنی نشته دی قبلې دل د توبې د پاره دا کسانو چې عمل کوي د بدای، که شرک دی کفر دی که هغه هر یو سیز دی، خو چې دی د عمل د بدای کوي تر دې پورې په دې شرک کې، په دې بدو کې، په دې معصیت کې، په دې ناپرمانۍ کې، په دې ګناونو کې، په دې بدای کې تر هغه پورې پروت دی چې د علامې د مرګ قاره شي. نو چې کله علامې د مرګ راشي نو دی وایي زه توبه وباسم، نو دا ټایم کوي. خو چې د ځان ته به د خدای دعوه کوله فرعون، هغه هم سورة الیونس کې به انشاءالله راشي چې هغه بیا هم توبه وباسله. د الله تبارک وتعالی د طرف نه د پرشتې په ذریعه چې الان وقد عصیت قبله، اوس توبه وباسې او مخکې د ناپرمانی کوله. چې کله علامې د مرګ سړي ته راشي، د دې وجې نه حدیث موږ مخکې ذکر کو چې نبی علیه السلام فرمایي چې د توبې قبلېدل تر هغې وخته پورې دي، او یا د توبې الله تعالی د طرف نه دروازه کولاو د تر هغې پورې چې د سړي ته علامې د مرګ نه راغلي. نو د دې وجنه علامه چې د مرګ راشي بیا خو هر یو سړی به وایي چې زما توبه ده، بیا خو امتحان ختم شي، بیا خو نتیجه ښکاره شي سړی ته چې یاره اوس څه دي زما مخې ته، نو بیا هغه ټایم کې توبه نه قبلېږي. د دې وجنه قرآن درته ووي چې په روغ جوړ صورت باندې وې او ګناه دنه شوی و نو د هغې نه توبه وباسه. او د ګناه جنسونه دي، کم جنس چې د ګناه دنه شوی و هغه جنس را یادوه او الله ته جاړه فریاد کوه. د دې وجه نه نبی علیه السلام وایي چې زه الله تبارک وتعالی نه استغفار غواړم او دارنګ الله ته راګرځم اکثر من 70 مره. دا یو فیرونه هم زیات زه د الله تبارک وتعالی د حضور نه نبی علیه السلام وایي د الله په حضور کې زه الله ته راګرځم الله نه د خپلو الان کې نبی علیه السلام ته خو الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی چې ستا مخ کې ورستو هر یو شی ستا ته معاف دی. او نو د نبی علیه السلام نه داسې یو کار شوی دی چې ګنې هغه د ګناه خونه هغه د خپلې بندګۍ ثبوت الله ته پیش کو چې الله تبارک وتعالی ته مې الهه بغیر ستا نه بل ځای زما د راګرځېدو نشته، نو نه د پیغمبر د پاره شتې، نه د پرشتې د پاره شتې، نه د ولی د پاره شتې، او نه زما ستا د پاره شتې. ټول الله تبارک وتعالی ته واپسی کوونکي دي. نو پکار دي چې سړی الله ته د واپسی کولو یقین او ایمان لري چې هغه ته د هغه نه په خلاف ورزی کولو باندې او د هغه نه د ناپرمانۍ کولو په وجه باندې هغه ایک دم د الله تبارک وتعالی هغه عظمت ځان ته رامخ کې تکي چې که تا ونیولم هلته بیا به زه څه کوم، یا الله زما توبه قبول کړه. دارنګه دویم صورت بیانای قال انی تبت الان وللذین ند پار دا کسانو یموتون اچم مریدی وهم کفار او دی وی کافران. کافر چې سړی د کفر او د شرک عقیده ساتي، نو اوس په دغه ټیم کې چې کافر کلمړیږي نو د دغه شرک د ته چرته ماف کیدی شي، د ماف کیدو ځای کمو تر څو پورې چې د ته مرګ نه راغلی. نو دا دوا حالت ذکر کړ، یو هغه سړی چې همیشه ګناهونه کوي او په ګناه کې لیت فیت دی او توبه ونه باسي او چې مرګ علامه و تراشي نو توبه توبه، او دا رنګ یو هغه سړی چې همیشه شرک او کفر کې پروت دی او بیا دی د مرګ په وخت کې چې وایي زه اوس کفر پرېږدم اسلام قبلوم، په دغه ټیم کې بیا نه قبلېږي. اولئک دغه کسان چې دي اعتدنا لهم عذابا الیما، تیار کړی دی موږ د دې لپاره عذاب دردناک. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا یحل لکم ندی روا ستاسو دپاره ان ترثوا النساء کرها، چې په میراث سره واخلئ ښځو لره په زور باندې. ولا تعدلوهن، متنګوئ دې ښځو لره لتذهبوا دې دپاره چې اوسئ تاسو ببعد ما آتیتموهن، بعضې هغه چې ورکړي وي تاسو دې ښځو ته. الا ان یاتین بفاحشه مبینه، مگر کراتلو کی دا خزه به اخکارتا. وعاشروهن، جوان تیروید دی خزو سرا بالمعروف پو شرعی طریقه بانده. فان کرهتموهن، نو بس کچر تاسو بدگنید دی خزونا. فعسا ان تکرهو شیئن، نو زرده چه تاسو با بدگنی یو سیز ده ده خزونا. ویجعل الله فی خیرن کسیرا، و گرزولی بی اللہ پده که خیر لوی. اتم حکم ده شپاڑ سو احکامونا پده آیات کی بیانیگی، او اتم حکم سو عدمی ایراس و نیسا، پا زور سر خزی ده میراز غنی خپل ده دوتر غنی او ده میراز غنی می حساب وی، یعنی میراز کی کند موڑی چې وایدا زما د کور خزه ده بل بیرانه ولی کوي. حدیث د بخاری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله به یو سړی مړ شو او خزه به پاتې شوه، نو میراث خور به آواز وکړو چې د خزه چې کم نه، نو دا په میراث کې زما ده. یو دا طریقه وه، آواز به وکړو. او دویمه طریقه دا وه په حدیث کې راځي چې کپڑا به راواغستا او چې خاون به مړ شو، نو کپڑا به په خزه باندې وغورځوله. نو دا غي غورځول د کپڑے دا مطلب وو چې دا خزه او زما ده، دا به بل څوک نشي کولی. نو دویمه طریقه هغه دا وه چې کپړه به یې پرې غورځوله او هغه به بل چا بیا نشوه کولی. حتی دا تر دې پورې کتابونه لیکي چې د چا به مېرنۍ مور وه د جهالت په وخت کې، د قرآن د نزول نه مخکې د نبی علیه السلام د اسلام او دارنګ د قرآن د نزول نه مخکې او د اسلام د خورېدو نه مخکې مېرنۍ مور باندې هم خلکو صادرې چولی دي، بیا هغې سره یې نکاح تړلی دی، هغې هم په نکاح کې راوستې دي. تفسیر قرطبی داسې ډېر خلک ذکر کړی دی چې هغې مېرنۍ میندې په نکاح کې په ښځوالۍ کې اغېستې دي. نو د دې وجې نه ښځه په شان د پټي نه ده. نو اوس راشه وګوره، زمونږ په ملک کې چې کله یو سړی مړ شي او د هغه نه ښځه پاتې شي، نو د هغې ښځې لیورونه چې یعنی د رور د خاون رونه چې نو په هغې کې وایي دا خو زمونږ د کور نه نشي وتی، که د هغې ښځې خوښی او که خوښه نه نو په زور پی نکاح وتړي. نو دا نمونه د ښځې نه به میراث نه جوړای، د هغې نه به تپوس کېږي څلور میاشتې او لس ورځې پس دا په غم کې ده د خپل خاوند، او دا رنګ یو کال پورې حکم دی چې د کور نه ډوډۍ خوراک څښاک پوله ورکوي که دا په خپله خوښه باندې واده نه کول غواړي تر د یو کال پورې، غیر اخراج نه به وباسئ تاسو. او دا رنګ که بچی په خېټه د بچی د زیږېدو پورې، نو اوس دغه ښځه څوک مجبوره کولی نه شي چې ته مجبوره کوې. دا رنګ هغه خلکو ته اشاره ده که پلار دی کرور دی، پلار لور او رور چې کم نه نو خور یو ځای کې تپوس خور د هغې جینۍ نه د زنانو په ذریعه باندې وشو، هغه جینۍ خوشحاله نه وه، او دا پلار او دا رور یې وایي چې نه مونږ خو هغې دا خو سوال نه پیدا کېږي، د دې پکې رضا چا راغستې ده؟ داسې داسې نه دی، داسې پټی نه دی چې ته یې بل له ورکوې، نه، که د هغې خوښه وه تپوس پتې کېږي باقاعده. او دا هغې خوښه وه نو ډېره ښه ده، او که د هغې خوښه نه وه نو دا به داسې نه کوي چې ته په زور باندې بل له ورکوې. همدارنګ خو تا ظلم او زیاتۍ کړی دی، که د هغې په منځ کې څه راځي نو ته پکې هم ګناهګار یې، د هغې په منځ کې که څه راځي نو هغه ته پکې ګناهګار یې. او که نه هغې د صبر نه کار واخېسته چې زه یې ورکړم او کور یې جوړ شو نو بس صحیح ده، خو لکه دای چې تا زیاتۍ کړی دی نو دغه یو خبره پکې ده. او که کور یې روانېږي نو تا ته به خپله زیاتي پته ولګي چې او خدا ما څه کړي. نو ښځې به د میراث غونې نه ګڼئ چې دا په زور باندې بل ته حواله کوي یا په زور پې نکاح تړئ د هغې خاوند مړ دی. ولا تعدلوهن او متنګوئ دې ښځو لرا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن چې یوسئ تاسو بعضې هغه چې ورکړي وي تاسو دې ښځو ته الا ان یاتین بفاحشه مبینه مگر چې راتله وکړي په بهای ښکاره سره. وعاشروهن بالمعروف او ژوند تیر کوي دې سره په شری طریقه. الله پاک وایي تنګه یې ولې چې خوښه دې نه ده او ته وایي چې ما مهر ورکړی دی او ته وایي چې دا ته زه واخلم، نو ستا د ناخوښتیا د وجې نه اوس ته چې کوم دی نو هغه لالچ کوي چې تا کوم مهر ورکړی دی اخته اخلی نه، بس صحیح ده چې د خوښه نه ده خو پیسې ته اخیستل تا له نه دي په کار. په هغه حالت کې مهر ته واخله که چېرې دا کار د بې حیاته راتلل کول نو بیا په هغه حالت کې ته واخله. وعاشروهن بالمعروف او ژوند تیر کوي دې ښځو سره په شریع طریقه باندې، شریعت چې تکملار خولې ده هغه لار استعمال کا. فان کرهتموهن نو بس که چېرې تاسو بد ګڼئ د دې ښځو نه څه شی فعسى نظر دا ان تکرهوا شیئا چې تاسو به بد ګڼئ یو څیز. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او ګرځولي وي الله په دې کې خیر ډېر، ځکه چې در راتلونکي وخت نه یو الله تبارک وتعالی خبر دی او موږ تاسو څوک ته خبر نه یو. نو اگر کو په یو انسان کې چې بغیر د بې حیايي د کارونو نه نور څه کمې زیاتې نه یو انسان هغه بهر نه دی، که زیم که تی که هر څوک دی پار چا کې کمی زیاتې دي، نو دغه کمی زیاتې کې پکې نو دې ته بد مګوره او صبر نه کار واخله، او چې د صبر نه دې کار واغستې ده الله تبارک وتعالى به په دې کې ډېر لوی خیر وګرځي. د دې وجه نه مفسرین علما کرام په دې زمانه دی عالم واقعا پیش کوي، چې عالم چې داغه ډېر خو اخلاق او ډېر شاګردان یو، خو ښځه یې چې کوم دی زبان درازه وه، نو چا ورته ووایي چې یاره ښځه دې ډېره زبان درازه ده، بس پرېږده طلاق ولا ورکه بله ښځه به وکړي. هغه ورته وایي الله رحمان ډېر لوی رحم او فضل کړی دی، ډېر غټ شاګردان او ډېر غټ درس و دغه مې دي، یعنی د الله تبارک وتعالی د دین خورونه ده، او صرف امتحان را باندې راغلی دی د دې ښځې د وجې نه، هسې نه چې دې له طلاق ورکم او د دې په ځای سه بل عذاب کې ګیر نه شم، نو دا رالاخه دی. نو بعضې وخت کې سختي وم ها چې د بېحیا خبره نی، نو په کور کې چې کم دی نو برداشت کول په کار دی، کیدی شي چې الله تبارک ته یو څیز د هغې نه بد ګڼي او هغه الله تبارک وتعالی ستا دپاره په هغې کې ډېر لوی خیر ګرځولي، ځکه چې د خیر خزانې د چا څکه دي؟ د الله تبارک وتعالی څکه دي. او انشاءالله چې څوک صبر د الله تبارک وتعالی دپاره کوي، نو که پرس کو دنیا کې تکلیفونه تیر کړي آخرت ژوند یې ډېر زیات ښایسته شي، او الله تبارک وتعالی د هغې ولا ډېر لوی خیر ورکوي. الله تبارک وتعالی دې مسلمانانو کې صبر و تحمل او د بل دپاره برداشت هغه ماده زمونږ په زړونو کې الله پیدا کړي او کښېنئ. انما التوبه يقينا توبه على الله فالله تعالى باندې للذين دپاره دا کسانو يعملون السوء عمل کوي بد بجهاله پنا پوي سره، ثم يتوبون يادي توبه وباسي من قريب د نزدينا فاولئك دا کسان چې دي يتوب الله عليهم مهرباني به وکړي الله په دې باندې، وكان الله عليما حكيما دي الله په حکمت والا. وليست التوبه او ندا توبه للذین د پاره دا کسانو، یعنی نشته دی قبل دل د توبه د پاره دا کسانو، یعملون السیئات یغی عمل کوي د بدو، حتی تر دې پورې دا حضر احدهم الموت چې حاضر شي یو کس د دې علامې د مرگ، قال ان وای دی انی تبت الان ز توبه وباسموس، وللذین او نشته دی د پاره دا کسانو توبه قبل دل، یموتون چې مریدی وهم کفار او دیوی کافران، اولئک دغه کسان چې دي اعتدنا لهم عذابا الیما تیار کړی دی مونږ دی لپاره عذاب دردناک. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا یحل لکم ندی روا استاذ دپاره ان ترثوا النساء چې په میراث سره اوسی تاسو ښځې کرهن په زور سره، ولا تعدلوهن او متنګوی دی ښځو لرا لتذهبوا چې یوسی تاسو ببعد ما اتیتموهن بعض آغا چې تا ورکړی دی ښځو ته، الا ان ياتينا بفاحشة مبينه مگر کراتلو کی دا خزی په بهای کار سره، اسی ولی تنگای په معمولی کارونه باندې ها کد بهای کاری بیا سیدا فل مہر ته واخلا دې د پاره دی چل جوړ کړی چې ته مہر واخلا خپل، وعاشروهن او جون کوي د دې خزو سره بالمعروف په شری طریقه باندې، فاین کرهتموهن نو بس کچری بد غنی تاسو د دې خزو نه، عسى نذر دي ان تكرهوا شيئا چې تاسو به بد ګڼي یو سیس د خزونه، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او بغرزي الله تبارک وتعالى په دې کې خیر لوي ډېر. اخر دعوانا.